Vinterby Øster, ja Vinterby Øster, det er der jeg er post. I regn og snud, i sne og frost, skal posten ud, når jeg er post. Og ikke en kryster i Vinterby Øster, det er der jeg er post. Vinterby Øster, ja Vinterby Øster, det er der jeg er post. Jeg tager den med ro, det kan I tro, men hvis jeg vil, så kører jeg til, så jorden den ryster i Vinterby Øster, det er der jeg er post. Vinterby Øster, ja Vinterby Øster, det er der jeg er post. Jeg lider af tørst, og det er slemt, men når den er størst, så finder jeg nemt en kaffesøster i Vinterby Øster, det er der jeg er post. Vinterby Øster, ja Vinterby Øster, det er der jeg er post. Jeg tror jeg har slidt mig blå og gul, men jeg siger skidt, for nu er det jul. Og i hvor det trøster i Vinterby Øster, det er der jeg er post.